Kadhalika akatunga vile vile Abu Nasr al-Sarraj kitabu akakita Luma Usufiya, akataja mambo ya batili humu ndani kama anavyoeleza Ibn al-Jawzi hapa, mpaka ikaja kipindi cha Abu Talib al-Makki alipoingia Basra baada ya kufariki Abu al-Husayn bin Salim, akaandika aliyoandika, akazungumza maneno machafu kiasi ambacho watu walimbadilisha, wakamfanyia, wakamtia katika bid'a. Na huyu katika wanaochuoni wakubwa, tuje kusoma habari zake vile vile tutakaposoma abrazu shakhsiyatihim. Kadhalika al-Imamu Abu Nuaym al-Asfahani au al-Asfahani, inaweza kusoma kwa fa'u au kwa ba, al-Asfahani au al-Asfahani, yote ni sawa. Yeye akaandika kitabu kinachoitwa Hilyatul Awliya, kitabu maarufu Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Mbwana akataja mule ndani taarifu za tasawuf, na akataja mambo ambayo ni munkara kama anavyosema al-Imamu Ibn al-Jawzi, na asema wala mnyastahi, hakuona haya ayadhkura fi sufiyya, kutaja kuwataja katika masufi kwamba ni katika masufi Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, kwamba katika miongoni mwa jumla ya masufi ni Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali, si yule mwenye al-mawsuwa tu Yusufiyya jana aliwakwepa hawa akawataja Abu Dharr wa Dhaifa ibn al-Yamani na Salman al-Farisi kwamba walikuwa ni katika masufi na al-Hasan al-Basri. Sasa mwenye Hilyatul Awliya yeye akuona haya akawataja kwamba akamtaja Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali wa sadati sahaba radhiyallahu anhu, na mabwana wakubwa wa kisahaba radhiyallahu anhu. Fadhakara anhum fihi al-ajab wa dhakara minhum Shuraihan al-Qadhi, sema akataja kwa mambo ya ajabu akamtaja Shuraihan al-Qadhi wal Hasan al-Basriya wa Sufyan al-Thawriya wa Ahmad ibn Hanbal, kawataja wote hao. Wakadhalika dhakara as-Sulamiyyu fi tabaqati as-Sufiyya al-Fudhayl wa Ibrahim ibn Adham wa ma'rufan al-Karkhi. Kadhalika mwenye kitabu tabaqati as-Sufiyya ambaye ni Abu Abdurrahman as-Sulami ametaja, akamtaja al-Fudhayl ibn Iyad, akamtaja Ibrahim ibn Adham na ma'ruf, akawafanya wao pia vile vile ni katika masufi kwa kuwa ameshiria kwamba wao ni mazuhadi. Kisha akasema fatasawuf madhhabun ma'rufun yazidu ala az-zuhd, tasawuf ni madhhabu ma'rufu ambayo inazidi zaidi ya hiyo zuhd, yani zaidi ya zuhd, ni madhhab yenye kufahamika ambayo inazidi juu ya zuhd. Wa yadullu ala al-farq bainahuma, na inafahamisha juu ya tofauti iliyoko baina yao, baina ya zuhd na tasawuf. Anna zuhda lam yadhummahu ahad, ni kwamba zuhdi hakuna aliyesema vibaya mtu yote, hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyezungumza zuhdi kwa ubaya, bali zuhdi imehimizwa kwenye kitabu na sunna. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya. Hii ni zuhdi kwa maana ya kwamba watu wao na subra na kukaa na watu wa kheri, watu ambao ni maskini hawana kitu, jifunge na wao ukae nao ambao watu wanatafuta akhira. Ala kulli hali, kadhalika Mtume SAW amehimiza juu ya zuhdi, kadhalika masahaba walikuwa hivyo. Anasema waqad dhammu at-tasawuf ala ma sayati dhikru, na watu hao ambao hawakuisema vibaya zuhdi wameisema vibaya tasawuf kwa kile ambacho kitakuja utajo wake. Kadhalika akaendelea kusema wasadafa lahum Abdul Karim ibn Hawazin al-Qushairi kitab ar-Risala, na vile vile alitunga, aliwatungia wao Abdul Karim ibn Hawazin al-Qushairi kitabu kinachoitwa ar-Risala, nilikuja nacho juzi hapa, ar-Risala al-Qushairiyya. Abdul Qasim Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik al-Qushairi ambaye ni sheikh wa Khurasan katika wakati wake, kana zahidan waria, alifariki mwaka 465 hijiria. Asema fadhakara fiha alajaiba min alkalam, sura nyingine inakuja sasa, akataja humu maneno ya ajabu yaliyo ya ajabu katika maneno. Filfana, akataja kitu kinaitwa alfana, walbaqa walqabd walbast walwaqt walhala, ya maneno kia tafsiri katika yani lugha ya kawaida maana zake zinafahamika, lakini wao wana istilahi maalumu ya kisufi wanayokusudia ni maneno ya kiistilahi. Alfana maana yake ni kutoweka, walbaqa ni kubakia, walqabdhi maana yake ni kukamata, walbasti maana yake kukunjua, walwaqti walhali walwajdi walwujudi waljami waltafriqa walsahwi walsukri walzawqi walshurbi walmahwi walithbati waltajalli walmuhadharati walmukashafa واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء. ناس يقوى هاي من جين يسيقوى هاي وانبايا كنا كتشنغانيا انبايا كسيكي تشوتي يعني كما نمانينو انبايا هانا مانا من يبوز وتفسيره نتفسيرياك هيا مانينو أعجب منه يعني أعجب زيدي كليكو هاي مانينو ينيني كيش أنا سيما بعد يهويو الإمام من كتاب يعني عبد الكريم بن هوازن القشيري بعد كتب كتاب هجر الرسالة أكفوتي محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل محمد بن علي المقدسي أم باي أمتونغا كتاب جيت صفوة التصوف أم فريق مكاميتانو نسابة أسيما فذكر فيه أشياء أكتاجه ممامو أم باي يستحي العاقل من ذكرها. أنا ونهاية من يكيلي كيتاجي أنت من يكيلي تاكي تمامو هميز كيتاجي تاو نهاية. ابن الجوزي سمي سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله. تتاجي كتك هايو كيلي أمباتو كتسليك كيتاجي كتك سيمو زاكي إن شاء الله. كيش بعد هايو أقسم وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ كيش ألكو شخويته أبو الفضل ابن ناصر الحافظ يقول كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة. هو ابن طاهر هو ابن طاهر قال يعني كتاب صفوة التصوف ألكو أكيلكير كمذهب إباحة وحلليش يليه حرام. وقال وصنف كتابا في جواز النظر الى المرد وكسما ناكتونغا كتاب katika kujuzisha kuwatazama watoto wa kiume wanaokuwa sasa kwa sababu katika mambo ambayo pia yamekatazwa na sheria ni mtu kutembea na vitoto toto vinavyofikia baligh vinavyokaribia baligh tumzima akawa nakaa nao watoto hao ni mambo yamekatazwa katika sheria na yana athari mbaya. Sasa yeye akajuzisha jambo hilo, akaandika kujuzisha mambo hayo na athari yake ni mbaya kwao. Haya, anasema wa aurada fihi hikaya, na akataja ndani yake hikaya, habari an Yahya ibn Ma'in, kutoka kwa Yahya ibn Ma'in qala, kwamba Yahya ibn Ma'in amesema ra'aytu jariyatan bi Misra malihatan sallallahu alayha, akaandika hivi, nimeona mjakazi mzuri huko Misri sallallahu alayha, akasema hivi eh, faqila lahu tusalli alayha, akaambia wewe unamsalia yeye nake sallallahu alayhi wasallam ni kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tasa namna alipomuona yule jariya mzuri mpaka akasema sallallahu alayha, kama sababu unamswalia huyo, faqala salla Allah sallallahu alayha wa ala kulli malih sallallahu alayna kila ambaye ni mzuri. Sheikh ibn Nasir Abu al-Fadl ibn Nasir anasema wa laysa ibn Tahir mimman yuhtajju bih, na huyu ibn Tahir ambaye ndiye mmoja katika viongozi wa masufi waliandika kitabu hicho Safwa at-Tasawuf ni katika watu ambao hawafanyi hujja, si hujja yeye mbele ya watu wa elimu kama kwa masufi yafaa. Kisha akaendelea anasema wajaa Abu Hamid al-Ghazali fasannafa lahum kitab al-Ihya ala tariqati al-qawm wa mala'ahu bil ahadith al-batila wa huwa لا يعلم بطلانها. كيش أكاجا أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي معروف كوا Hujjatul Islami kama wanavyomuita, maarufu katika wanachuoni wakubwa katika madhhabi ya Shafi'iyya. Ana vitabu katika fiqhi, ana vitabu katika usul, lakini alifika wakati akaacha njia ya fuqaha akaingia katika njia ya murid na akaingia kwenye tasawufi. Sasa ataeleza, akatunga kitabu al-Ihya, lakini kitabu hiki nilikuja nacho mjaladi wa kwanza hapa katika darasa ya jana au juzi. Akatunga kitabu kufuata mfumo wa hawa jamaa, akakijaza kitabu hicho ahadithi za batil, na hali ya kuwa yeye hajui, wa huwa la ya'lamu butlanaha, na hali ya kuwa yeye hajui ubatili wake, kwa sababu hakuwa ni katika watu mahodari katika elimu hii. Ajua mambo mengi, lakini katika mambo ya hadithi sifuri. Kwa ataja mahadithi maudhua, mahadithi uongo anataja, mpaka ikapelekea baadhi ya wanaochuoni kama vile al-Imamu al-Iraqi, al-Imamu Ibn Subki na wengineo, wakafanya takhrij ya kitabu chake, mpaka al-Imamu al-Iraqi kama sijasawa akaandika kitabu alichokiita Mughni Hamdil Asfari fil Asfari fi takhrij Ihya Ulumuddin, kitu kama hicho. Mughni Hamdil Asfari au Mughni an Hamdil Asfari fil Asfari, chenye kutosheleza kubeba au kuchukua mirundo ya vitabu safarini, kwamba kitu hiki nakupa kitakutosheleza wewe usibebe vitabu vingi unapokuwa safarini, hiki kinakutosha. Alipokuwa akifanya takhriji ya kitabu Ihya Ulumuddin cha Al-Ghazali, akazungumza humo, anasema ilmu ya mukashafa wa kharaja an kanuni al-fiqh, akatoka nje kabisa ya kanuni za kifiqh, akatoka akaacha kanuni za kifiqh. Wa qala inna al-murada, na akasema kwamba muradi bil kawkabi wa shamsi wal qamar allati ra'ahunna Ibrahim salawatullahi alayhi anwarun hiya hujubullahi azza wa jalla wa lam yurid hadhihi al-ma'rufat. Akasema kama kusudio ya al-kawkab kwamba nabiyullah Ibrahim pale katika aliposema falamma ra'a kawkaba, alipoona kawkab, alipoona shams, alipoona al-qamar ambazo zimetajwa ameziona Ibrahim alayhi salam, akasema hizo ni nuru ambazo ni mapazia ya Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla, na wala hakukusudiwa jua hili au nyota hizi au mwezi huu, hakukusudia hivyo. Wa hadha min jinsi kalami al-batiniyya, na hii ni katika jinsi ya maneno ya batiniyya. Insha Allah pia tutakuja kueleza namna fikra za batiniyya, kina nani batiniyya na ni namna gani fikra za batiniyya zilivyoingia katika usufi kama zilivyoingia katika ushia. Kwa na wao wana kitu ubatiniya umewaathiri, na wakasema kwamba wana ilmu albatin, na wao wana ilmu inaitwa ilmu albatin, ilmu ya ndani. Sasa kuna vitu na tafsiri tofauti na vile alivyoteremsha Allah na vile mlivyokuwa muradi, na tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tafsiri ya masahaba, wao huyageuza maneno akayapeleka kwenye tafsiri zao, kama hivi alivyofanya Al-Ghazali na kubainishwa na al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Tunaendelea kumalizia, tukalia tumalizie maelezo ya al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, akifafanua kuhusiana na al-Sufiyya. Anaeleza al-Imam kwamba waqala fi kitabihi al-mufsikhu bil ahwali, yani amesema Ibn al-Jawzi Imam al-Ghazali katika kitabu chake Mufsikhu al-mufsikhu bil ahwali, inna as-sufiyyata fi yaqdatihim yushahiduna al-mala'ika wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan wa yaqtabisuna minhum fawaida ثم يترقى الحال من مشاهدة السورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. يضيق عنها نطاق النطق. أنا سمع لكن نقول الغزالي كما كتب شاك المفسح بالأحوال كما مسوفي katika hali ya umacho wao wanapokuwa wako macho wanawaona malaika wanaziona roho za mitume wanasikia kutoka kwao sauti wanachukua faida kwaweza kaja mtume sallallahu alaihi wasallam akamwaga faida hapo wakapokea faida akaja nabi Isa akaja nabiullah Musa akaja Nuh basi wakikama nabii wanakuja na mwaga faida malaika za siku nyingine akaja Jibril mara Mikail mara Israfil na waelezea habari kuna hivi na hivi na hivi na wao wanachukua zile faida sasa wakieleza wewe mbona kwenye Qur'ani hamna mbona kwenye sunna hamna wao tayari washaambiwa na mitume wenyewe kwa wanashuhudia kwa malaika kwa macho yao kisha hali inapanda mpaka kwenye kushuhudia sura za sio roho wanamwona mtume sallallahu alayhi wasallam huyu hapa macho kwa macho namuona Jibril huyo hapa na haya yamo kwenye hivi vitabu nilivyokuja navyo hapa lakini vitabu nilikuja navyo vitabu vya Shukuna Aljauharun Nafis fi khawasi al-Sheikh Uwais ameeleza jambo hili nitakuja kueleza mara nyingine kwa sababu kitabu hiki ni muhimu sana kuelezea tasawuf ilivyoingia humu mwetu Aljauharun Nafis kadhalika kitabu kingine Sirrul Asrar wa Mutahhirul Anwar vitabu vyao vile vile vina habari kama hizo na vinginevyo shatahati zimejaa za ajabu kabisa huwezi kusadikisha kisha anasema al-Imam Ibn al-Jawzi anasema wa kana sababu fi tasnif haula'i مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار أنا سمع نسائلكو سباب يكتونغا كوا كتونغا هاوا مفانو وفيتو هيفي هاوا كنا أبو طالب المكي نوينجينيو كنا محمد بن طاهر المقدسي نوينجينيو sababu iliwapelekea kina Abu Abdurrahman Sulami sababu iliwapelekea kutunga vitabu kama hivi kina Sha'rani asema ni ule uchache wa elimu yao ya kufahamu sunna mtu kweli akawa ajua mantiki kweli kweli lakini mantiki sio dini ajua nahwu kweli kweli lakini nahwu sio dini ni wasila wa kufahamu baadhi ya ulum wasaili hizi afahamu ilmu almaani pengine akaandika katika albalagha akaandika katika kadha fununi akawa na musharaka katika ilmu za sarf lakini mtu khali hana kitu khali dhihni katika masaili ya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala hasa sunan au mtu akawa ni mushari katika fiqhi kaandika katika fiqhi na usuli yake lakini fiqhi ambayo ni na jumudi ndani yake si mudaa bil adilla masala kunuku furu'na furu'na tarjihi ambayo ziko ndani ya madhhab kwa kweli mtu yuko namna hiyo lakini si kipimo cha kuonyesha kwamba anafahamu as-sunna kutubu sunna na utakapojua hili utakulijua hilo utazama taalifati zao na namna wanavyotaamal na ahadith masala tasihihi na tadhif na namna wanaofanya takmish jam' bila taftish si wote wengi wao na bila shaka na wazungumzia wengi wao kwamba ni uchache wa elimu yao katika sunna na uislamu na athar wa iqbaluhum sema qillata ilmihim tukua ni khabari ya kana wa kana sababu fi tasnifi haulai mithla hathihi al-ashiyai qillata ilmihim bisunani wal-islami wal-athari وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم نقول لكم يلكي أقواه يلكي يلي أمباه وما يفاني أقواني مزوري قد كان جيه يا وتوها يعني كنا ما نقول لكم أني مزوري كما هي نجيه نزوري بأينا نفاني أمتو فنجينا لكوا شاطر لكوا مويزي جنبازي ametoka huko sasa amemwelekea Allah. Angalia sasa jambo zuri na mambo mengineyo katika mambo ya zuhudi, pingine hilo ndilo lilowavutia huko. Wa inna mastahsanuha, asema hakika hapa na vingine wameyaona hayo kuwa ni mazuri. Liannahu qad thabata fi nufusi madhu zuhdi, kwa sababu imethibiti katika nafsi kusifiwa zuhdi. Wa ma ra'aw halata ahsana min halati haula'i alqaumi fi sura wala kalaman araqqa min kalamihim, kwa sababu yeye na yale aliyoyaona katika hali zilizokuwa nzuri katika kuliko hali. Wa ma ra'aw, na kwa yale waliyoyaona, au pingine kanusha, nasema mara au halat ahsana, na hawajaona hali iliyo nzuri. Min halati haulai alqaum, kuliko hali ya watu hawa. Fi surati, katika sura. Wala kalaman, wala hawajaona maneno. Araqqa, yaliyokuwa laini zaidi. Min kalamihim, kuliko maneno yao. Kwa kuifanya ma ni nafia, ndio inaendana na maneno haya. Asema fi siyari salafi naw'u khushunatin thumma inna mayla an-nas ila haula'i al-qawm shadidun lima dhakarna min annaha tariqatun zahiruha an-nadhafatu wat-ta'abbudu wa fi dhimniha ar-rahatu was-sama'u wat-tiba'u tamilu ilayha wa qad kana awailu as-sufiyya yanfiruna min as-salatin wal-umara fasaru asdiqaa. Kwa ikawa al-Imam Ibn Jawzi kama amehitimisha hivyo, lakini bado anaendelea baada ya kutaja vile vipindi na hali ulizopitia. Fulani katunga hiki kawa hivi, fulani kaandika hivi kawa hivi. Anasema wajumuhuru hadhihi tasanif allati sunnifat lahum, na vingi katika tungo hizi ambazo zimetungwa kwa ajili yao. La tastanidu ila asli, haziegemei kwenye asili yoyote. Maneno kama haya ya Sha'rani hayo utakuta hayegemei kwenye asili yoyote, ni maneno tu. Unaona kula mchanga unaona kama rosti, si nakula si hivi nafanya hivi, ni mambo ambayo hayegemei mahali popote katika kitabu cha Allah wala katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mambo ya kubunibuni ambayo wameyapokea baadhi yao kutoka baadhi nyingine wakayaandika. Kisha sema waqad samauha bil ilmi al batin, wa wakaita kwamba haya ndio ilmu al batin. Na sema kuna hadithi kwa isnadi imepokewa kwa Abu Yaqub, Ishaq bin Hayya amesema nimemsikia Ahmad bin Hanbal alikuwa akiulizwa kuhusiana na hizi wasawi za sufia na fikra zao, akasema ma takallama fiha as-sahaba wala tabi'un, mambo hayo masahaba hawajazungumza wala tabi'un. Akaendelea sasa Imam Ibn al-Jawzi anasema, na sisi tumepokea katika mwanzo wa kitabu hiki habari kutoka kwa Dhinnun al-Masri, mfano wa habari hizi, na tumepokea kutoka kwa Ahmad bin Hanbal kwamba yeye amesikia maneno ya al-Harith al-Muhasibi, akamwambia yule mwenzake mwanafunzi wake aliposikia kwamba kuna maneno ya al-Harith al-Muhasibi anazungumza, akamwambia la ara laka an tujalisahu, sioni kuyafaa wewe kukaa na hapo. Kadhalika imepokewa kwa Sa'id bin Amr al-Bardha'i anasema nimemshuhudia nilipohudhuria Abu Zur'a al-Razi, yani Abdurrahman ibn Umri ibn Abdullah Abu Zur'a al-Dimashqi rahimahullah ta'ala akiulizwa kuhusiana na al-Harith al-Muhasibi na vitabu vyake. Faqala lisa'il, al-Imam Abu Zur'a akamwambia yule muulizaji, iyyaka wa hadhihi al-kutuba, tahadhari na vitabu hivi. Hadhihi al-kutubu kutubu bid'ain wa dhalalat, hivi vitabu vya kina al-Harith al-Muhasibi ni vitabu vya bid'a na vitabu vya upotevu. Alaika bil athar, wewe lazimiana na athar na elimu iliyokuja kwa mapokeo. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhihi al-kutub, kwa sababu wewe utapata humo kile ambacho kitakutosheleza wewe kuviacha vitabu hivi. Qila lahu fi hadhihi al-kutub ibra, akaambiwa al-Imam Abu Zur'a lakini ndani ya vitabu hivi kuna mazingatio. Qala man lam yakul lahu fi kitabillahi azza wa jalla ibratan falaysa lahu fi hadhihi alkutub ibra, yule ambaye hana hakupata au hana yeye katika kitabu cha Allah azza wa jalla mazingatio, hawezi kupata kwenye vitabu hivi mazingatio yote. Kisha kaeleza kwamba Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i na imma wameandika vitabu. Je, wametaja mambo haya khatarati wasaisi na vitu kama hivi? Kisha akasema haulai qaumun khalafu ahla al-ilm, hawa jamaa tuliowataja wote hapo na hivi vitabu vyao vya tasawuf, wamewakhalifu watu wa ilmu. Yatunana maratan bilharithi almuhasibi wa maratan biabdi rrahim addaibuli wa maratan bihatimin alasam wa maratan bishaqiq, yani ibn ibrahim alazdi albalakhi, thumma qal ma asra'a annasa ila albid'i. Sema mara wanatajia khabari za alharithi almuhasibi, mara khabari za abdurrahman addaibuli, mara wanukuu kutoka kwa hatim alasam, mara kwa shaqiq ibn ibrahim ibn ali alazdi albalakhi. Asema ni haraka iliyoje watu hawa kwenye kuingia kwenye bid'a. Tamalizia na habari chache. Anasema pia imenukuliwa kutoka kwa Abu Abdurrahman Sulami kwa isnad, ametaja kwamba awwalu man takallama fi baldatihi fi tartibi al-ahwali wa maqamati ahli al-wilaya dhununi al-masri, mtu wa kwanza alianza kutaja habari za usufi hizi, taratibu la ahwal na makama makamati walizokuwa nazo mawali, ni mtu anaitwa Dhununi al-Masri. Fa ankara alayhi dhalika Abdullah ibn Abd al-Hakam wa kana rais Misra, akampinga yeye kwenye hilo Abdullah ibn Abd al-Hakam, na yeye alikuwa ni kiongozi ndio rais wa Misri. Wa kana yadhhabu madhhab Malik, na alikuwa akifuata madhhab ya Malik. Wa hajarahu lidhalika ulama Misra, wakamuhama kwa sababu ya hilo maulama wa Misri. Lamma shaa khabaruhu, wakati ilipotangaa habari yake, annahu ahdatha ilman, kwamba yeye amezusha elimu ambayo lam yatakallam fihi salaf, hawakuizungumzia elimu hiyo as-salaf, hatta ramauhu bizandaka, mpaka wakamtuhumu kwa uzandaka. Hivi ndivyo walivyokuwa hapo mwanzo katika karne hizo kuhusiana masufi. Wanasema kwamba Abu Sulaiman ad-Darani alitolewa Dimashki, na wakasema kwamba innahu yazumu annahu yara al-malaika wa annahum yukallimuna, pale alipodai kwamba yeye anawaona malaika na wanamsemesha. Wa shahida qaumun ala Ahmad ibn Abi al-Hawari annahu yufaddilu al-awliya'a ala al-anbiya faharaba min Dimashq ila Makkah. Anasema pia kuna watu wameshuhudia kumshuhudia Ahmad bin Abi al-Hawari ambaye ni sufi kwamba yeye anawafadhilisha mawali juu ya mitume. Watu waliposikia habari hizo wakamtafuta, akakimbia Dimashq, akakimbiliza Kimaka. Sasa ukiangalia utakuta kuna kufanana baina ya tasawuf na tashayyu', sababu na tashayyu' nayo kuna kufadhilisha maimamu juu ya mitume, na wao wafadhilisha wafadhilisha mawalii, yani mashekhe zao ambao wanaitakidi kwamba ni mawalii wanawafadhilisha juu ya mitume. Katika tafriju al-khatir hii kitabu, naona muda umekwenda, lakini ilikuwa ningesoma katika hii kitabu namna wanavyomnyanyua wanavyomkweza Abdul Qadir al-Jilani, yani kuna maelezo yanayoendana na hali hii. Kwa hiyo Abu Ahmad bin Abi al-Hawari alikuwa akiwafadhilisha mawalii juu ya mitume, wakaona kwamba huo ndio usufi, na kufanya hivyo ndio kuwatukuza mawalii. Wa ankara ahlul bistam ala Abi Yazid al-Bistami ala ma kana yaqul, na kadhalika watu wa Bistam walimpinga Abu Yazid al-Bistami kwa yale aliyokuwa anayasema, na huyu ni sufi mkubwa, tutakuja kutaja habari zake pia insha Allah. Hatta innahu dhukira lilhusain bin Isa annahu yaqul, mpaka ikawa imetajwa ametajiwa al-Husain bin Isa kwamba huyu bwana alikuwa anasema li mi'rajun kama kana linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam mi'raj. Na mimi vile vile nina mi'raj, kupandishwa kwenda mbinguni, na ngazi niliyopanda kwenda mbinguni kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopelekwa mbinguni. Fa akhrajuhu min bistam, wakamtoa kwenye Bistam, wa aqama bi Makkah sanataini, thumma rajaa ila Jurjan fa aqama biha ila ammat al-Husayn ibn Isa thumma rajaa ila Bistam. Kwamba akakaa Makkah huko miaka miwili, kisha akaenda Jurjan mpaka alipokufa al-Husayn ibn Isa, akarejea tena Bistam. Anasema waqad kana awail as-sufiyya yuqirruna bi anna at-ta'wila ala al-kitab was-sunnah wa innama labbasa ash-shaytanu alayhim liqillati ilmihim. Sema walikuwa wale wa mwanzo katika hora na sikisho na usufi wanakubali kwamba maegemeo ni juu ya kitabu na sunna, lakini shaytani akawatatiza juu yao kwa sababu ya uchache wa elimu zao. Kwa hiyo tutaishia hapa inshallah, katika darasa lililofuatia tutaeleza fasli nyingine inayofuatia kutoka kwa Ibn al-Jawzi, lakisa katika upande mwingine, kwa nini tunataja makosa yao, kwa nini tunataja habari zao hizi. Kumbe watu washakufa, ukiona wachuoni wakubwa wanawataja kina al-Ghazali kina nani, ya nini yani? Angalia umoja wetu, kila kitu lazima kiangaliwe asili yake kwa ukweli kabisa. Kama ni kibaya watu wakiacha, kama ni kizuri watu wakishiki, na hiyo ndio insaf. Kwa tushafahamu kwamba katika mtiririko wa maneno yote haya ni kwamba kumbe zuhudi ni kitu mbali na tasawuf ni kitu mbali. Tasawuf una makamati na ahwali ambazo wako nazo wao wenyewe, walizowekewa na mashekhe zao wa mwanzo kabisa, kina Abu Rahman Sulami, kina Al-Harith Al-Muhasibi, wa kina Abu Talib Al-Makki na wengineo, na kina Al-Ghazali katika Ihya na wengineo, wakaweka mambo ambayo ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na walipokuwa sadat min as-sahabati as-sadati al-kiram min as-sahabati wat-tabi'in wal-a'imma, akadhalika wana wachuoni ambao walidhihirikiwa na mambo haya katika zama zao waliyapinga. Na pia tutakuja kutazama zile kauli, kuna watu wanasema kwamba Imam Ahmad mara ya kwanza alikuwa akipinga, baadaye alipobainikiwa akaanza akakubali. Tutakuja kuangalia mambo yote haya inshallah na kuyafafanua, tafafanua nukta baada ya nukta, halafu tutakuangalia kwenye vitabu vyao kama hizo tabaka al-Mizan al-Kubra ya Sha'rani, kwenye Risala al-Qushayriya, kwenye Tafrij al-Khatir, kwenye Sir al-Asrari, kwenye al-Jawhar al-Nafis na vitabu vingine, tutaviangalia katika yale ambayo yametokana na wao wenyewe. Je, yako sawa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au si sawa? Wallahu ta'ala a'lam. Kitabu Hilyatul Awliya sio katika vitabu vya Ahli Sunna. Kitabu hiki asili yake mtunzi aliyetunga ametaja masuala ya tabakat za maulama mbalimbali, kinafaa katika baadhi ya milango yake, lakini asili hasa amezungumza kwa maslahi ya usufi. نسأل الله العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.